بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتريكم مزي وجماد الأولى mwaka wa 1443 katika darasa ya kitabu kashf ash-shubuhat lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala katika kikao kilichopita tulianza kusoma maneno al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akibainisha bitafsil kwa kupambanua majawabu dhidi ya hoja tata wanazozitoa wale wanaoabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wafu na kunasibisha kitendo wanachokifanya na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma maelezo il-allamatu al-fawzan hafidhahullah akieleza maneno haya. Qala al-shaykhu al-fawzan hafidhahullah ta'ala ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين هي من أهم ما عندهم الشيخ أبا الإمام المجدد رحمه الله أمتاج شبهة تاتو أمباز ديو شبهة مهم سانا walizonazo wao فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها ukijua jawabu sahihi juu ya hizi shubha tatu walizonazo hawa basi yaliyobakia katika shubuhat ni sahadi kuliko hizi ashubhatul ula shubha ya kwanza shubha ni hoja tata bimaana aweza kukuletea aya ama aweza kukuletea hadithi lakini akaipotosha maana yake au aweza kuja na maneno ameyatunga kisha akayanasibisha na sheria au kwa kutofahamu watu wengi katika wale wasikilizaji akawa atazugazuga pale lugha hivi kisha akakufanya wewe ukaona kuwa alichokisema ni sawa. Nitawapeni mfano mimi usikia jana tu katika hawa jamaa kuieleza hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu sema hapa amesema maalaisa minhu kwa ikiwa ni katika dini yafaa sasa ikiwa katika dini itakuwa bid'a hii mtume za sallam aweka wazi kuwa hilo jambo linalozuiliwa kawaida si katika dini lakini mimi sitaki niingie ndani sana hapo maana alikuwa anatoa mfano yule mzungumzaji akasema waona hapa Mtume salama hakusema maalaisa fihi anasema maalaisa minhu maskini hajui kuna riwaya sahiha inausema maalaisa fihi ha. Yani angalia kama we msikilizaji hujui hiyo riwaya nyingine akuzugazuga jifanya ajua lugha hawa jamani waongo hawa ninawaambia hamtaki tu kukubali nikiwaambia lakini hawa jamani waongo sasa hapo akaanza kujua ingesema maalaisa fihi sawa Haa, iko riwaya sahiha kutoka kwa Mtume sala mereza yasema ma laysa fihi. Haya, tuambie wakimbia wapi hapo? Wallahi akijua shakamato mahali hivi, bas anyamaza kimya huyo pole pole, wakimbia. Usifikirie atasema mmekosea, a sababu tangu na mwanzo alivyokuwa yazungumza azungumza bila ya ilmu, hana uhakika na yale anayoyazungumza. Kinyume na ahli sunna, kile wanachokizungumza wanukuu namna kilivyo, na lau kama kutatokea kuwa kuna kosa mtu amekosea, binadamu atatangaza mbele za watu kuwa mimi nimesema hivi lakini si hivyo, sawa sawa ni hivi. Sasa mifano kama haya utayapata sana, hizi hoja tata, shubuhat, ndio wanazotembea nazo katika kuwazuga na kuwadanganya wale wafuasi wao. Na maskini wale watu wakisikia maneno kama haya waweza kuleta mpaka takbira na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha, waona kumepatikana jambo kubwa, kumbe ni katika hizo zinazoitwa shubuhat. Ashubhatu alula, shubha ya kwanza, annahum yaquluna nahnu nashhadu anna la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'lamu annahu la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an wa la dharran fadlan 'an 'Abd al-Qadir, ya'ni 'Abd al-Qadir al-Jailani, لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنطلب من الله بهم، يعني نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لما لهم من الفضل. وسيما واو كوسيسي تشهدية لا إله إلا الله نمحمد رسول الله سيندي نمونجيزا مكتك وسلام. نعم شهادة نتوجي وكوا Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana uwezo wa kukufikishia wewe manufaa wala madhara isipokuwa Allah peke yake. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hamiliki manufaa wala madhara, wachilia mbali Abdul Qadir Jailani, lakini hawa wana cheo, wana jaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi tumuomba Allah kupitia kwao, toweka wao katikati baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya fadhila kubwa aliyokuwa nayo. Hawa na fadhila mbele ya Allah. Al-Sheikh al-Fawzan asema faljawabu sahlun jiddan min kitabillahi, jawabu la shubha hii ni sahali sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. بأن تقول إن المشركين مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله. أسمى ولي وشركين ولي ممبيه ولي وشركين ومانزو ألي وتمرزك ومتوم صلى الله عليه وسلم معاملة واونا مسنم ياو إلكوا هوي تكيدي kuwa yale masanamu ya umba, wajua hawaumbi, au yatoa riziki, ili wajua kuwa hawatoi riziki, au wanufaisha au wadhuru, bali wamewachukulia ni watu wa kati na kati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha wadihun fi qawlihi ta'ala, na hili liko wazi kabisa katika maneno yake Allah azza wa jalla asema ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. نوانا فيابودو فيسيفيكو الله سبحانه وتعالى فيتو أنبابها في وضور ولك ونفيشا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كيشا وسيما هاوى وتتشفايا نكتوم بياسيسي بلي الله سبحانه وتعالى. قل وانبيه أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذه من تككم جوزة الله وجامب أنباله هل تنبوي من قوني ولا أرضين. الله تنبوي وأنا مشركة. Nyinyi mwataka kumtambua, kumtambuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumjulisha kuwa na washirika, jambo ambalo Allah halikubali. Kisha mwisho wakasema subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na hivyo mnavyomshirikisha navyo yeye. Allah akakiita kitendo cha washirikina ambao waitakidi kuwa masanamu yao hayadhuru wala kunufaisha wala hayaumbi wala hayana chochote katika rububia, katika utendaji kazi, isipokuwa Allah peke yake. Lakini wakasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa watuumbia sisi shafa'a tu mbele ya Allah. Huyu mwingine asema la, mimi najua yule aliyezikwa pale hanufaishi wala hadhuru wala haumbi wala hafanyi wala hafanyi, lakini nasema yule naenda pale kumfikishia ujumbe ili yeye aniombe shafa'a mbele ya Allah. Billahi alaikum, tofauti iko wapi? Tofauti iko wapi? Mmoja anambia la, tofauti iko wapi? Iko tofauti, utahitaji kisha tutaibanja hapa mbele. Sema tofauti iko wapi hapa? Huyo aabudu sanamu asema haulai shufa'auna inda Allah, na mwingine aabudu kaburi kwa sababu alipelekea ibada, kisha asema haulai shufa'auna inda Allah. Mwingine aende akaabudu nyota, aseme nyota naiomba ili nifikishie ujumbe kwa Allah, kwa sababu iko juu kule, iko juu, naiomba ili nifikishie ujumbe. Mwingine aseme mimi naomba mti, sababu hauna madhambi au hujamfanyia mtu chochote, kwa hivyo huu mti ni kiumbe cha Allah, nikipitia kwake nimfikishie ujumbe kwa Allah. Tofauti iko wapi? Tofauti iko wapi? Njia ni ile ile moja mnaoitumia nyote, hakuna tofauti katika hilo. Qala nazzaha nafsahu an fi'lihim wa sammahu shirkan ma'a annahum yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Allah akajitakasa nafsi yake kutokamana na kitendo chao na akakiita ni ushirikina, pamoja na kuwa wao washirikina walikuwa wakisema hawa watuombea sisi shafa'a mbele ya Allah. Wayaatakiduna annahum la yanfa'un wala yadhurun wa innama qasduhum at-ta'alluq biljahi faqat, na waitakidi kuwa hawadhuru wala hawanufaishi, malengo yao ni ile jaha, cheo chao peke yake. فالآيات تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله، وإنما اتخذوها وسائط ولا فرق بينكم وبينهم. آية زمزم زوازق وشركين وكيرك والله نناني ndiye muumba subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza nani anayewaumba aliyewaumba nyinyi watasema ni Allah. Kadhalika wakiri kuwa masanamu yao hayatoi riziki wala hayapeleki mambo katika ulimwengu isipokuwa Allah peke yake, masanamu yao hayafanyi yote katika hayo. Wameyachukulia ile masanamu ni watu wa kati na kati baina ya wao na Allah, kwa hivyo hakuna tofauti baina ya yule anayemchukulia Abdul Qadir Jilani kuwa ni mtu wa kati na kati baina yake na Allah, au anayemchukulia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtu wake wa kati baina yake na Allah, na huyu anayemchukulia Lata na Uzza na Manata, kwa sababu kitendo ni kimoja. Kwa hivyo natija yake ni moja, kuwa wote wawili hawafanya nini, wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo liko wazi, liko wazi kabisa. Alafu hapa akazungumza maneno mazuri, pengine inaweza kuchekesha, lakini ndio kweli. Hao jamaa wasema sisi tuna nini? Tuna dhambi. Si yule mmoja alisema, akasema nionyesheni mmoja hapa katika nyinyi ambaye hajamkosea mula wake. Kwani nani anakuambia hao mawalii hawakosei? Nani aliyekuambia kuwa hao mawadii ni watu ambao hawakosei kabisa? La, wakosea watubia, sio? Sasa usema kila mmoja wetu hapa yofanya dhambi. Sheikh al-Fawzan anasema wa idha kunta mudhniban falimadha la tastaghfirullah wa tatlub min Allah, si uombe istighfar tu, omba tauba kisha muombe Allah. Wewe una madhambi, mpe ngoja Mungu. wacha basi nitubie kisha nitamuomba Allah, si basi eh, ya nini niende nikamuombe mwingine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati kumbe tatizo si tuna madhambi? Hili ndio tatizo mnalolitaja nyinyi. Usawa tatizo la mtu mwenye madhambi ni afanye nini? Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sipite kwa Abdul Qadir Jilani wala Allani wala fulani, moja kwa moja muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala amaraka bil istighfar wa wa'adaka bit tawbati wa an yaqbala minka wa yaghfira dhunubaka wa lam yaqul idha adhnabta fadhhab ila qabri al wali al fulani aw al abd al salih al fulani wa tawassal bihi waj'alhu wasitatan bayni wa baynak. Maneno mazuri kabisa. Asema Allah jalla wa ala amekuamrisha wewe kuomba istighfar na akakuahidi kuwa atakusamehe pale unapoomba maghfira kwake, yeye atakusamehe na kukufutia madhambi yako. Wala hakukwambia wewe ukifanya dhambi basi huniombi mimi moja kwa moja, lazima uende kwa kaburi la walii fulani au mja mwema fulani, kisha utawassal na umweke baina yangu na wewe, mweke katikati, huyo ndio nitakubalia maombi yako. Wapi amesema mwana? Mtume gani aliwaelekeza watu kwenda kwenye makaburi kuwaomba maiti? Aya ipi katika Qur'ani yasema hivyo? Wapi? Hili jambo mtalitafuta kwa tochi na microscope, acha na miwani, hamwezi kulipata katika kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali mkisoma kitabu cha Allah mtaona kinyume na hayo mnayoyafanya. Mitume pia walipatwa na mitihani. Ukisoma mitihani iliyopata mitume na namna walivyokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na hawa mabwana wanavyoelekeza wafuasi wao. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu Nuh asema, walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Ametunadi na kutuomba Nuh, ni wabora walioje tulikuwa sisi kumuitikia maombi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu Zakaria ambaye alichelewa kupata mtoto, wa Zakaria idhnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairu alwarithi. Yunus alayhi salatu wassalam akiwa ndani ya tumbo la yule samaki, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu. Allah akamwitikia maombi yake. Wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ayyubu fastajabna lahu. Sulaiman alayhi salatu wassalam akasema, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allah fasakharna lahu riha. Na aya utaziona ziko namna hii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wote wanapomuomba umuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Mwingine anaweza kusema lakini wale mitume ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Tuamrishwa sisi tuwaige wao vile walivyofanya wao, na sisi tufanye. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, na sisi tuambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sasa vipi tena mtapeleka watu katika kuomba kwa kupitia maiti fulani ambaye amezikwa pengine mamia ya miaka, hata hakuna kitu tena pale chini? Sidi fulan ana ala babika ana kadha, wana fulani bwana, mimi niko mlangoni hapa, usinregeshe bure bwana. Tena wengine hugota bwana, mzee mtu mzima karibuni atakufa, yuko kwenye kaburi ya gota iwajiliza, amkubali yule bwana. Yani kama kuna kitu mtu akifanya cha kijinga kikubwa sana ni hiki. Na kisha wakalingania na watu pia wafanye upuzi kama huu. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, awaambie qul afaghaira Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, yani hivi asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwaniamrisha mimi ni muabudu enyi mijinga? Sabuni ujinga mkubwa wa kumuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa taqulu aidan, pia umwambie haula idha kana lahum jahun inda Allah fa inna jahahum lahum wa salahahum lahum wa anta laysa laka illa amaluk. Pia umwambie ikiwa hao unaowataja wana jaha na cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi cheo chao ni chao na kutengenea kwao kutawafaa wao, na wewe hupati chochote isipokuwa amali yako. Wa salahu salihina lahum, ule wema wa watu wema ni wao, utawafaa wao, si wewe. Wajahum inda Allahi lahum, na cheo chao mbele ya Allah ni chao wao, si chako. Ma alaqatuka bi amali fulan wa salahi fulan, wewe uhusiana vipi na amali ya mtu fulani na kutengenea kwa mtu fulani? Kullu lahu amaluhu, kila mmoja na amali yake. Tilka ummatun qad khalat, ni umma ushapita ule. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, kila mmoja achuma yake. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, wala hamtaulizwa kwa yale waliokuwa wakiyafanya, wewe utaulizwa yako. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kila mtu hatolipo isipokuwa kile kitendo alichokifanya katika ulimwengu. Fajahuhum wa salahuhum lahum wala yanfa'uka idha kunta mudhniban hatta walidaka aqrabu an-nasi ilayka wa waladuka la yastati'u walau kana min asbahi an-nasi an yanfa'uka. Asema cheo chao na wema wao ni wao, ni wao ndio watakaofaidika nao, wala wewe hunufaiki ukiwa wafanya dhambi hata kwa baba yako mzazi aliyekuzaa ambaye yuko karibu na wewe zaidi, hata kufaa kitu mbele ya Allah. Wala mtoto wako hawezi kukufaa kitu, hata akawa ni katika watu wema hakuna mfano wake, hakufai. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, siku hiyo nafsi haitamiliki juu ya nafsi nyingine chochote, amri yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kwa kila nafsi itafungwa kwa kile ambacho imechuma katika huu ulimwengu. Ikiwa ni kheri basi ni kheri, ikiwa ni shari utafuna shari yako. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, iogopeni siku hiyo mzazi hawezi kumfaa chochote mwanawe, wala mtoto hawezi kumfaa chochote mzazi wake. Mwamshe alala sana, kom njoo hapa nakwambia usome kitabu. Allah yusamehe. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake bali na mama yake na baba yake na mkewe na watoto wake, kila mmoja atakuwa na jambo lake la kumshughulisha siku hiyo. Kwa usilalie amali za mwenzako hazikufai chochote. Ama majidanganyo, yule akinifanyia nadhara tu namna hii, akiniangalia tu hivi, ndo nini? Kikupiga nadhara nzuri hivi basi. Na ndio maana wengine wakawa mashehe kwa ajili ya nadhara. Mimi nakuwa shekhe bwana kwa sababu naangaliwa na nadhara ya wale wazee wale. Innamal ilm bitta'allum, ilmu ni kwa mtu kujifunza, kaa chini usome, si kwa nadhara. Eti utatizamwa hivi na jicho hivi kisha ghafla tu kwa mwana wa chuoni. Wacheni uongo. Ukitizamwa tu yeye mwana wa chuoni, wangelikuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi mwamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, hebu tuangalie hivi tuwe wanaochuoni, lakini walikaa chini yake kufanya nini? Wakasoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia innamal ilm bitta'allum, ilmu ni kwa kujifunza, nenda kajifunze ndio ilmu ibebe. Wewe ikiwa fulani alikuwa na elimu ndio wewe utakuwa na elimu? Ah, paka ufanye. Ikiwa fulani alikuwa mwema ndio ule wema utakufa wewe? Ah, wema ni wema wake. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Mwenye kufanya mema ajifanyia nafsi yake, na mwenye kujifanyia uovu basi ameifanyia jinai nafsi yake mwenyewe. Wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atabeba mzigo wa mwenzake wa madhambi. Hii ni itikadi ya kinasara, kwambia amekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kaulale kaulale ula mboko kule mbele mpaka ukome kufa na madhambi yako. Madhambi yako ni yako, na hakufa huko msalabani Isa alayhi salatu wassalam, walakin shubbiha lahu. Na pia hivyo hivyo wakabeba itikadi chafu kama hizi. Sasa washangaa kuna baadhi ya Waislamu pia wataka kubeba hizo, sijui ile watu wema wale, sisi watu waovu, fanye istighfar, uombe dua, kwisha. Leti istighfar, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala, atakutakabalia maombi yako. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Shubha zinazofuata takuja kuzungumzia insha Allah ta'ala.